Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 czerwca, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pożegnanie z Euro, kibice w drodze na ostatni mecz reprezentacji. O 18 zagramy z Francją. Ukraina dostanie zyski z zamrożonych aktywów rosyjskich. Na początek 1 400 000 000 euro. Zamiast abonamentu pieniądze z budżetu państwa. Nowy pomysł na finansowanie mediów publicznych. Polscy kibice wyjechali na mecz Mistrzostw Europy w piłce nożnej z Francją. Pociąg specjalny wyruszył z warszawskiego Dworca Wschodniego kilkanaście minut przed 22. Dotrą do Dortmundu rano i zapewniają, że będą z całych sił kibicować piłkarzom, którzy w ostatnim meczu grupowym zmierzą się z Francuzami. No jedziemy z nastrojami takimi umiarkowanymi, można powiedzieć mocno. Liczymy na to, że Polacy bez presji zagrają dobrze. Nie będą się stresować, pokażą to, na co ich stać. Prawdziwi kibice kibicują do końca, więc będziemy zdzierać gardło dla naszej reprezentacji. Cieszę się bardzo, że mam taką możliwość. Polska, co tu dużo mówić. Wierzę w to, że powalczymy chociaż o ten jeden punkt. Po prostu, no, trzeba być z nimi na dobre i na złe, chociaż nie jest łatwo. Jedziemy po jeden punkt i wierzymy w chłopaków, bo to da się zrobić. Za każdym razem, jak jadę na kadrę, ta kadra dla mnie wygrywa. Hej, Polska, gol! Polska po dwóch porażkach z Holandią i Austrią meczem z Francuzami żegna się z tegorocznym Euro, a z kibicami spotkał się Witold Banach. 1 400 000 000 euro, tyle na początek otrzyma Ukraina z zysków zamrożonych w Unii aktywów Banku Centralnego Rosji. Pierwsza transza zostanie wypłacona w przyszłym tygodniu. Kolejny 1 000 000 000 euro do końca roku. Na przekazanie pieniędzy zgodzili się w Luksemburgu ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów. Unia Europejska postępuje zgodnie z zasadą. Agresor powinien płacić za skutki swojej agresji. Mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Społeczność międzynarodowa ma wręcz obowiązek pomóc ofierze, więc Rosja jest sama sobie winna. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował, że pieniądze zostaną przekazane na 3 cele. Air defense. Systemy obrony przeciwlotniczej, amunicję i wsparcie ukraińskiego przemysłu. Ukrainian industry. Rocznie do 2027 Ukraina ma otrzymywać od 2,5 do 3 miliardów euro. W tej sprawie Unia musiała sięgnąć po kruczki prawne, by obejść węgierskie weto. Uznano, że skoro Węgry wstrzymały się od głosu, kiedy prace nad przepisami się rozpoczynały, to nie mają prawa blokować, kiedy już są finalizowane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Możemy się spodziewać, że w najbliższych dniach ruch wizowy dla Polaków do Chin stanie się faktem, poinformował o tym prezydent Andrzej Duda, a chodzi o pobyty do 15 dni. W Pekinie prezydent spotkał się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Polska i Chiny podpisały kilka porozumień gospodarczych. Każdy, kto będzie chciał do Chin przyjechać do 15 dni, a więc przede wszystkim w celach turystycznych, czy właśnie w celach gospodarczych, biznesowych, będzie mógł do Chin przyjechać bez wiz. W Pekinie podpisana została także umowa na stworzenie wielkiego słownika polsko-chińskiego i chińsko-polskiego. Koniec z abonamentem radiowo-telewizyjnym. Media publiczne będą finansowane z budżetu państwa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało rozpoczęcie konsultacji założeń ustawy medialnej. Nie będzie dodatkowego opodatkowania, uspokaja Ministerstwo Kultury. Pieniądze na realizację misji publicznej będą pochodzić z budżetu państwa. Projekt przewiduje, że finansowanie wyniesie co najmniej 0,09% PKB rocznie. Przewodniczący Sejmowej Podkomisji do Spraw Mediów Maciej Wróbel z Koalicji Obywatelskiej powiedział w Polskim Radiu Olsztyn, że te zmiany sprawią, iż media publiczne będą się czuły bezpiecznie. Nie będzie sytuacji, w której to będzie brakowało pieniędzy na działalność. To nie będzie stała kwota, będzie to stały procent związany z budżetem państwa nierozerwalnie. Ministerstwo Kultury proponuje przywrócenie 9-osobowego składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zaproponowano również wprowadzenie zasad powoływania rad nadzorczych mediów publicznych przez Krajową Radę oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zlikwidowana zostanie Rada Mediów Narodowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Od dziś do odwołania zostanie zamknięty, oznakowany na zielono szlak na Nosal w Tatrach. Dotyczy to podejść z obu stron, od bulwarów Słowackiego, jak i od Nosalowej Przełęczy. Szlak będzie zamknięty w dni powszednie, wyjaśnia Weronika Blaszkiewicz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace będą polegały na umocnieniu szlaku, ponieważ poobsuwały się tam kamienie, poluzowały belki i niektóre stopnie zrobiły się trochę za wysokie, co utrudniało wejście na przykład dzieciom. Remont w zależności od pogody ma potrwać kilkanaście dni. TPN chce zdążyć przed wysokim sezonem turystycznym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy najwięcej chmur w zachodniej części Polski, ale nie powinno padać. We wtorek sporo chmur w całym kraju, na północnym wschodzie początkowo możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni, chłodniej nad morzem 18-22. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. How was your Monday? To pytanie idealne na tę porę, na północ z poniedziałku na wtorek. To także tytuł kompozycji Hani de Rey, jednej z tych, które znalazły się na płycie Evacuation, jej kwintetu. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie z muzyką w programie Trzecim Polskiego Radia, jak zawsze z poniedziałku na wtorek. Mam za sobą kilka płyt i nie zawaham się ich użyć. Pierwsza już właśnie nam się zaprezentowała. Hania de Rey, fortepian, kompozycje, aranżacje, Cyryl Lewczuk, saksofon tenorowy, Tymon Okolus, Puzon, Filip Hornik, bas i Jakub Długoborski, perkusja. W tym składzie gra na tym albumie kwintet pianistki, kompozytorki, aranżerki, ale także dyrygentki. Wiele talentów Hania de Rey ma i doskonale je wykorzystuje, co słychać na tym albumie bardzo dobrze. Za nami pytanie o poniedziałek. To jeszcze przed nami dwa utwory kolejne z tej płyty, otwierający Busy Day i Urban Jungle. Hania de Rey Quintet z płyty Evacuation. Evacuation, płyta kwintetu Hani Derej. Po raz pierwszy w Trójce ją prezentuje i myślę, że nie po raz ostatni ta muzyka gości na antenie Trójki, kiedy spotykamy się bądź z poniedziałku na wtorek, albo w audycji mało obiektywnie z piątku na sobotę. Przypomnę, How Was Your Monday to na początek audycji, a potem Busy Day i Urban Jungle, trzy kompozycje liderki zespołu, której towarzyszą znakomici, młodzi, obiecujący, tak jak sama liderka, muzycy Cyryl Lewczuk, Tymon Okolus, Filip Hornik, Jakub Długoborski. Nie odkładam tej płyty zbyt daleko. Kto wie, może powróci i w naszym najbliższym spotkaniu z piątku na sobotę w audycji mało obiektywnie. Busy Day to jest utwór, który otwiera tę płytę Hani Derej i doskonale obrazuje niedzielę ostatnią, bo to był taki dzień pełen zajęć, ale jakże przyjemnych. Zakończony koncertem, wyjątkowym koncertem, który będę wspominał, myślę, przez długi czas. Ci z Państwa, którzy nie byli o 18.00 23 czerwca w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, studiu Polskiego Radia. Przed wejściem zgaś. To jeden z tych utworów, o których także rozmawiali na scenie Piotr Kostrzewa i Henryk Miśkiewicz, bo anegdoty o tytułach, o historii powstawania tych utworów sprzed lat, to była jakże ważna część tego koncertu. Studio Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, 23 czerwca o godzinie 18, dwugodzinny spektakl muzyczny, bo to był koncert, to za mało powiedziane, to było coś więcej niż koncert. Spotkanie z muzyką Henryka Miśkiewicza napisaną przed laty, ale jakże doskonale brzmiącą właśnie teraz, w 2024 roku. Znakomicie brzmiący Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Także gawędziarza opowiadał pan Piotr sporo o tym, jak powstawała ta płyta, jak długo trzeba było Henryka Miśkiewicza namawiać z pomocą Doroty i Grażyny również, czyli córki i żony, ale się udało, na szczęście się udało i ten koncert się odbył. Płyta jest już z nami od jakiegoś czasu, także w naszych trójkowych spotkaniach gości. Mam nadzieję, że uda się jeszcze taki koncert powtórzyć. Pewnie nie będzie to łatwe, zorganizowanie takiego wydarzenia, no ale jeśli się ma tylu ludzi dobrej woli za sobą i do pomocy, tak jak mówił o tym Piotr Kostrzewa, to trzeba mieć nadzieję, że kiedyś jeszcze na żywo usłyszymy tę muzykę. Henryk Miśkiewicz, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy i na razie musi nam wystarczyć, ale jakże wspaniała płyta zatytułowana Comeback. Przetarg. To kolejny utwór z płyty Comeback Henryka Miśkiewicza i Chopin University Big Band. Koncertowa premiera tego albumu już za nami. Odbyła się w ubiegłą niedzielę, 23 czerwca o 18 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Polecam Państwu niezmiennie i rzecz jasna mało obiektywnie ten album. Świetnie wydana jest też ta płyta przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Proszę sprawdzić, czy ta muzyka Państwu przypadnie do gustu. Mam nadzieję, że tak. Szczególnie dobrze brzmi na żywo. I powtórzę to raz jeszcze. Mam nadzieję, że tych spotkań z płytą Comeback z Henrykiem Miśkiewiczem i Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy na żywo, że jednak uda się zorganizować więcej niż to jedno premierowe. A propos spotkań. Nasze spotkania w audycji Mało Obiektywnie trafiają na stronę Polskiego Radia, na podstronę audycji, nasze rozmowy o muzyce. W ostatni piątek, z piątku na sobotę, również miałem gości. Jednym z nich był Tomasz Osiecki, Raga Boy, który opowiadał Państwu o kulisach powstania jakże ważnej dla niego płyty It's Up to You.